Перша книга Самуїла. Розділ перший. Був один чоловік у Раматаїмі, Цуфій з гори Ефраїм, на ім'я Елкана, син Єрохама, сина Елігу, сина Тоху, сина Цуфа, Ефраїмія. Було в нього дві жінки. Одна на ім'я Анна, а друга – Пенінна. У Пенінни були діти, в Анни дітей не було. Щороку чоловік той ходив із свого міста, щоб поклонитися і принести жертву Господові сил у Шіло, де були два сини Елі – Хофні та Пінхас, священники Господні. Коли надходив день, і Елкана, звичайно, приносив жертву, він давав Пенінні своїй жінці і усім її синам та дочкам по частці. Анні ж давав подвійну частку, бо любив її, дарма що Господь замкнув її лоно. А тут ще й суперниця її гірко їй допікала із-за її недолі, тому що Господь замкнув був її лоно. Отак воно рік у рік бувало, щоразу, як вони ходили до Господнього дому, Пенінна завдавала жалю Анні, а Анна плакала і не їла. Раз якось Елкана, її чоловік, сказав до неї: «Чого ти, Анно, плачеш? Чому ти не їси нічого? Чому сумує твоє серце? Хіба я тобі не дорожчий від 10 синів?» Одного разу, як вони в Шіло наїлися та напилися, Анна підвелась і стала перед Господом. Еліж, священник, сидів на ослоні біля дверей Господньої святині. В своїй журбі вона молилася до Господа і плакала гірко. І обріклась таким обітом: «Господи сил, коли ти зглянешся над горем рабині твоєї, та й згадаєш мене, і не забудеш рабині твоєї, і даси рабині твоїй хлоп'ятко, я віддам його Господові на весь його вік, і бритва не доторкнеться його голови». І от, як вона довго перед Господом молилась, Елі стежив увесь час за її устами. Анна говорила тихцем, тільки ворушилися губи в неї, а голосу її не було чути. Тож Елі думав, що вона п'яна, і сказав до неї: «Доки ти будеш п'яною, піди та витверезися». А Анна відповіла, кажучи: «О ні, мій пане, я бідна жінка в смутку. Ані вина, ані наливки я не пила. Я мою душу виливаю перед Господом. Не вважай твою рабиню за якусь негодящу, бо то з надміру журби та горя я досі промовляла». Тоді Елі відповів їй: «Іди в мирі, і нехай Бог Ізраїля дасть тобі те, про що його благала». Вона ж сказала: «Дозволь своїй рабині знайти ласку в твоїх очах». І пішла собі жінка і їла, і лице в неї не було таке, як вперше. Встали вони раненько, і, поклонившись перед Господом, пустилися в дорогу і прибули додому в Раму. Елкана спізнав Анну, свою жінку, і Господь згадав про неї. І Анна, зачавши у свій час, породила сина і назвала його ім'ям Самуїл, бо говорила: «Я його випросила в Господа». Одного разу, коли чоловік Елкана рушив з усією своєю родиною, щоб принести Господові щорічну жертву і виконати обід, Анна не пішла, кажучи своєму чоловікові: «Не піду, поки не відлучиться хлопець. Тоді я приведу його, і він побачить обличчя Господнє, і там зостанеться назавжди. Елкана ж, її чоловік, мовив до неї: «Роби, як знаєш. Сиди дома, аж поки його не відлучиш. Дай тільки, Господи, щоб справдилось твоє слово». От і зосталась жінка і годувала сина, доки не відлучила. А коли відлучила, взяла його з собою в дорогу разом із бичком трилітнім, з однією міркою муки і бурдюком вина, та й привела його в дім Господній, у Шило. Хлопець же був іще собі маленький. Бичка було заколено, а мати привела хлопця до Елі і сказала: «Прошу тебе, мій пане, так правда, як ти живий, я, та жінка, що тут стояла біля тебе, молившись до Господа, про це хлоп'ятко я молилась, і Господь дав мені те, що я просила в нього. Зате ж я віддаю його Господові, по весь свій вік буде відданий Господові». І заставила його там Господові.